Հերս 32 թիվից միջով 60 թիվը եղալա կոխոզի նախագահ։ Ամուսնացալում ունի 3 խոխա, 2 տղա, մի աղջիկ։ Մս տղաս Մարգարաբաղի պատերազմի ժամանակ տանկալա քշիս, 120 տանկը։ Եշը տելա տանկը իրա, պերա։ Լողը ժողորդ տիսի եկալ ասով պատերջ աշոտ է տանկա պերա։ Եշը իրա վերջը կրվալա պիզիլի յոնը ստեղնել, ինքի վնի ամտալ 120 տանկրա։ Մարխը գիտացաչում, սացան թավ վերկցի մինը կարթալասապա 120 տանկնը, այդ աշոտ է տանկնը։ Այդ պերալան վերջը մատաղը կրապվեն պծալա, մենք ինքին է լինասեղ գործանս ստաթորքերնի տա մր գյուղը, Ջիբրայել մոտ եկել, ոյկանի տարա մր գյուղը, մրտոնը վերևնելա, տեսա իրեք տանկ եկել, տանկը մինը մնացել խութումի, մինը վերև բարձացա, մինը Ջիբրայելա ճանապարհին կնոս, տեսա մհը եկել մտեն մր տոնը լարը սյութային խութվը բի բանազուրքի սանան դեղա, բոլորը հայեր են, լրիվ գիտեն, ասում ու տեսին չու կրալ, մոլույս վեղ մսա, Ասմաչինից է զոր բալայանից հարցրու, Սիվա կապտյոկյանից հարցրու, Երիկ Աբրամյանից հարցրու, ասմամ ուգ ձեզ ոչ մի բան չեն կանում է, իրակ մեր կնանուցը կրծկերը կտրալըն, դրան դուրբեմա չի սվարվարա։ Արապես ինչ անում է, ոչ թե աշկուն պերնոս տանկոն քիսեմի թերապի, ես նի բազմտացյալ գյուղ, գյուղը մաչս, ասում արժողը որ թորքերնի մտա, թորքերնի մտա չենի, մինի տես ապխջիս, մինի ջուհուլում պրնալում տարա Ջիբրայել, ախր մու քաղթալը քլի, մոր ուժերը մոր խոնցավը հաղթալըք, մոր Ղարաբաղը ողը երեք գալը, մենք ելինիք պաշպանըս ախր, ես ոչ շենք ենք կան, տներ կան լող պրասյան աշնա, ունենիք մաչի սերուսը մատ կնաս, ինդի մի տոն չկան ու գործանուղ չունի, մոխել ինը տները մու լող գործնս, լող, տոն կան որ ողթու հոգին ուղտեքանու գործնս, կնասս, լողը լավ ինը կպրս, մի պատար է չիրին հարցնը ապերն ալախը գրոշ չկլին նուրա մինը շլանգայուկ կալա ծակա փող չկան կյունության է պեն անի, մենք է չինք ուծրել են արի ապեն տրա, ինը կպրես, պիչ չկպրես։ Մար բաբուհատը առաջ ադետնեն օրի շալալ մհենք օրի շալալ Ես օխտու տերեկանում լար, առաջ ոչ կոմբայն ալա, ոչ տրակտեր ալա, ոչ պեն ալա, կավորղը ծոսել ալ, հորովել սսել ալ, մի մարանիք, ատե տի ալար, մուկ չեց հալը կասկ վահակալ, կնանե կյումարերը կիտան հնձյալի, որաղավ արտերը, մուկը կիտակ հասկ վակա, սիսերը վարա կիտակ սիսերը կաղա, գլխոզն է տեք ծակ թոտու վակա, ծարը է տաղըք չիրալ, պահարըք մուծուցրալ, մենք ու ջիհիլներ, են կյոնը ջիհիլնու նման կորչունս կնասս, առաջ հուվար մսը մոմ պեն ասասակ, հա, ինքն է բիդրին են չիրավը ծաստնս, վազը տուակիցա մծեր են ծերքան չիրերի ուկ կալա, պեմեք դի պեն չկա, առ ավտոբուզում առաջ որ կեզ արկ նստալուկ, մի կնգյա եկա պեն ըկրար ուրակ երեն կացան նստալ, մենք իսկինի կերան է չու, մենք այդ ժիհիրներից ամձե անցա ժիհիրներից շատ ընտան բերվես։ Դուք օրինակ ձեր ընտանիքում հինչ ադետն է կա վեր փորձում եք պահիք, ոզում եք պահածնիք, դե դուք հելոնիք թորներ, ոզում եք ուրանց ասածնիք, ուրանց նհաշտվածնիք մեր պահին։ Կարասը պահա քյոնը, պեն ըկրար շատ ժինային քյոնը, որ լավաշ պեն ըկրալ, ժինգյալավ հասը տխսուր պեն անել փիփետի քաղի իփի պեն ռատի են չախը սիպենը չոմատը գարի քաշի քաշի տարի ալալի յոլայ քեցալ եկա խոզալալ ռաչման ապրստունում սամսեն ճոկալալ մենգիցնես սամսեն ճոկա ունիդ կարծես պեն անիս ռաչման ավել լավալա կասեմ մենգիցն ազուն չան բումսս ռաչ լավ ու քլավ շատ լավ ապրալը ես ամինը 40 տարի կուլտուրայի բաժնի վարի չումլա մոր գյուղը մոտ գյուղանալը մոտ հիվանդանոցալը մոտ կուլուբալը ես զորա գի 14 գյուղեր էլի, լող ենթարկվալու մր գյուղի, մր գյուղը քաղաքատիպ է լեր, լրի հիմնարկներում աշխատած կելան, դե մենք հատե այդ ոչ հիմնարկա, ոչ աշխատած կան ժիհիլներ է տեստ են պխչիս ստեղ ընդեղ քիս է ինչ անի, կով չի կամա տղարի, երկու թորուս էլ աղջիկը չնին ու կոքանել, դե Ջիբրայի վայենի են գործունս, ընդեղ են ուրյած հետ են գործունս, մի թորուս է նինա մարտակել կանակը։ Հատե հինչ կոզիք վեր, սե մենք վաճահիլնեն գիլան, սվերին, են առաջվա կյանքան, օրինակ ինչ կոզիք մենք գինան։ Մենք ջուհինեն, ես կոզիմ, մացերին հագի, մծերին տեղի գիտան, ուրյած ծնողների տեղի գիտան, լա պատարում պեն ասմա, այ մծացալմ լա, ես հունց կապրիմ, կապրիմ, սկնասս, բայց առաջ դիպեն չլա, որ պապան ասա պիտի քինիս, էստերա պիտի քինիս, սկնասս, մենք դիպեն երկա, մենք ուրակն ընտրես, ուրակն պենս մատաղար։ Հատե ընտանիքը կկազմալ, երջանկությունը կստեղծա, սերը օրինակ վեր ամենակարևորնալի ընտանիքում, առաջ մենք են մհենք, ասում են մհենք սերը ենքան չի շատ, պակասա։ Դյուզը, դյուզը, առաջ կրացա, չրտությունողը Մի պեն ասիս, մար ասվա սիպտակա, կյոն սիպտակ, չեն պիտ ասիս սիպտակա։ Սկնասուտ, բայց մենք տիպ ենչ կամատղանի։ Առաջվանը Սամսեն Չոկալան, հենգիստու Սամսեն Չոկալան։ Դե օրինակ գախնիկը ձեր ընտանիքը վեր երջանիկի նիլավնի վերնա, ընտանիքի երջանկություն։ Ընտանիքի երջանկություն դասիս, եթե ընտանիքի մծերը յուրակ երջանիկն են, խոխ ինքնել վերացանա միլապեն կսովորին, պեն կանենի, երջանկություն ընտանիքի հետա, լող կախվածա մծերից, ընտանիքի մեծից երջանկություն, որ լավնիս, լավ դաստրակից լավնիս նա ոչ է։ Ամենակարևոր բանը վերհատել դուք ձեր խոխոցը, ձեր թորներին փոխանցալը, ասաք հասև էստիանիս ավելի լավ կնի։ Հա, հապատղան, կյասին գաշինք սերին, երեկ կնաս ութանաց է, տեղերը մոգըց է, չայի խմըց է, կյաման լված է, մակրություն ուրած է, կյունչ ուրած է, կրած է, կինդեն այդ են հինչ կանիք կանիք։ Իրակր լող ասում բաբո լավ, պասացը տնանիք։ Լոխը պատտիլ է, լոխ երջանիկն, լոխ երնիք լավ ու պրսմատղային։ Դաստիրակությունը էլ ատարբեր է լալի, առաջ էլ որիշ էլ էլ մենք որիշ էլ։ Չեր մի պեմ պատմիմ լի, առաջ որ է 60 թիվականի հելան չասի պել, կնանչ մնանչ ի կաղատ արջեբրայի դեմոտը, Ստոլը երան մի կես դիտեր առախ, մինե մի դրյացու դրյաց, ասը մամը ես ուվայ ես դիպերալ, ասը մա թիվատրոսնա պերալ, աղջիկի տս հալմ թորը եկալ, պատը կյան դելմ, դրյալ, պատն դրյալ, եղանը դիպեցույն, ձեր աղջիկի տս հալմ պատտինիս, տղանելինա բնակում հելամ, ես պիտի ազմ ին տղս հետի, Ատի մարաս մովասան, թի վատրուս մատ ամար աղջիկի համ խմողա, համ երկասողա, ասլ էց լետ է հետ, սկրասըս, Ատլատողան ու եկալա չտվոսի ու տասակ ոչ պինյում, բայց ինդ ես էրուշի ու միլ ապերնուս, ատի էլ անցակացակիցա, բայց մեր տի պեն չկա մատաղար։ Դիատ սակվալը։ Հա, դիատ սակվալը, կատե դիատալ առաջվա։ Չինի չելիս էլ չնհայլավե ծնողն Այդ իրեք պենը տվակատարվ է, լոխը լնի կպրս մատղան, կրվ չինի, առով չինի, երջանիքնի, պիկեց ապրծա, վիրած տորոյն էլ լավ անցկացնի։ Հարաբախ միշկանգում դու մնա, Հարաբախ սիրտնես հայության, Հարաբախի մայրե։ Ձեր աչքերից միշտ ուրախության արձունքները թափվե, հայ մայրե, միշտ ուրախ ու երջանիկ եղեք, Ղարաբաղ ջան, Ղարաբաղ, քանոնը տարածվել է աշխարհով մեկ, հույսունես հայության, լույսունես հայության, Ղարաբաղ ջան, Ղարաբաղ, մարդունի մարտակեր, Փետրուց Ստեփանակեր, գնաք Շուշի քեփանիկ, միլլավիկինի խմի, Ղարաբաղ ջան, Ղարաբաղ, քեզ բարի լույսիմ, Ղարաբաղ, օրութով բարի լինի, Ղարաբաղ ջան, Ղարաբաղ, մարդունի մարտակեր, Հետրուց Ստեփանակեր, գնաք Շուշի քեփանիկ, միլլավիկինի խմի, աղջիկներդ եղնիկի պես, տղաներդ արծիվի պես, քեզ սիրում եմ իմ որդու պես, Ղարաբաղ ջան, Ղարաբաղ, մարդունի մարտակեր, Հետրուց Ստեփանակեր, գնաք Շուշի քեփանիկ, միլլավիկինի խմի. Վարդուհի, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար երեքնուք հաղորդաշարի Մի բուռ արև էջում։ Դուք Մի բուռ արևի Աննայի մայրն եք և կցանկանայի ամենասկզբից պատմեք ընդհանրապես մայրությունը ինչ է փոխում կնոջ կյանքում։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ճիշտ ասած, ես ամուսնացել եմ 18 տարեկան հասակում, բայց այդ ժամանակ մայր դառնալը այդ տարիքում ինձ համար շատ էական չի եղել։ Այնուամենայնիվ ինձ բախտի վիճակվեց մայր դառնալ, որը որ ցանկանում եմ յուրաքանչյուր կնոջ։ Փառք Աստծո, հիմա ես ունեմ դուստր Աննան, ով ինձ համար ամեն ինչ է։ Աննան սովորում է ավագ դպրոցում արդեն։ Աննան սովորում է Ստեփանակերտի Ջանգիրյանի անվան թիվ 11 ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանում։ Դեր մանկուց դաստիարակության վրա այդքան էլ ջանք ու եռան չեմ գործադրել այն պատճառով, որ Աննան եղել ու մնացել է խելամիտ ու աշխատասեր։ Այսինքն ավելի շատ երեխայի մեջ պետք է լինի, չէ՞, այդ ընթերցասիրությունը, գիտելիք ստանալու հանդեպսերը։ Միշտ չէ որ դաստիարակությունից է կախված։ Այո, եթե խոսքը գնում է Աննայի մասին, նա շատ բազմակողմանի զարգացած անձնավորություն է, տիրապետում է մի քանի լեզուների, ընթերցասեր է, ունի ընկերության լայն շրջապատ, նպատակասլաց է և միշտ փորձում է զբաղված լինել տարբեր հետաքրքիր մտահղացումներով։ Վարդուհի, ձեզ հաջողվել է նման նպատակասլաց, հետաքրքրասեր, կրթության հանդեպ սեր տածող աղջիկ դաստիարակել։ Դա ավելի շատ իր մեջ է, ի բնե է, թե դաստիարակության հետևանք է։ Ճիշտ ասած, այո, դա իրան մեջ է այդ ցանկությունը, քանի որ ինքը շատ է սիրում ընթերցել, բացի ընթերցելն էլ ինքը տարբեր զբաղմունքներ, տարբեր բնագավառներով է հետաքրքրված։ Այսինքն ժամանակակից դեռահասի համար դա շատ կարևոր է, որ հետագայում զարգացած մարդ դառնա։ Այո, այո, իհարկե։ Մեր ժամանակներում պահանջները մի քիչ շատ են։ Պետք է բազմակողմանի զարգացած լինի, որպեսզի կարողանա իր նպատակներին հասնի։ Վարդուհի, դուք դեռահասի մայրիկ եք, շատ դեռահասների մայրիկներ բողոքում են, որ խնդիրներ են ցակում սերունդների իրար չհասկանալ եւ այլն, հայրեր որդիներ խնդիրը լինում է բոլոր ժամանակներում։ Կցանկանայի իմանալ ձեր տանը ինչպես էր այդ խնդիրները եղել են, ինչպես եք հաղթահարել, թե գուցե ավելի հեշտ է անցել ձեզ մոտ։ Աննայի մոտ նման խնդիրները մի ուրիշ կերպ է դրսևորվել, քանի որ Աննան ունի տարբեր զբաղմունքներ, անընդհատ ինքը զբաղված է, անընդհատ լարված է իր կրթությամբ, իր զբաղմունքներով։ Այդքան ժամանակ չկար, որ ինքը կենտրոնանա այդ մի ուրիշ խնդիրների մեջ։ Իր նպատակը այդ է եղել, որ ինքը պիտի կարդա, ինքը պիտի սովորի, ինքը պիտի երկրի համար պիտանի մարդ դառնա։ Եվ տանը չի դրսևորվել այդ խնդիրը։ Հա, եւ տանը չի դրսևորվել նման խնդիրներ։ Դեր ինքը 16 տարեկան է, ես նման խնդիրների առջև չեմ կանգնել։ Այսինքն Աննան անընդհատ միայն հպարտանալու առիթներ է տալիս։ Հա, Աննան միջև այսօր այդ առիթներն է տալիս մեզ, որ մենք իրանով հպարտանում ենք, մենք միշտ իր կողքին կանգնած ենք, որ ինքը իր նպատակներին հասնի, որովհետեւ իր մեջ այդ ցանկությունը շատ կա։ Վարդուհի, Աննան տան միակ երեխան է, սովորաբար ասում են, ես ասեր են լինում նման երեխաները, ուշադրությունը կենտրոնացած է միայն իր վրա։ Աննան մի քիչ ես ասեր է, ինքը սիրում է, որ իր խոսքը առաջնահերթ միշտ լինի, թեկուզ ինքը միշտ էլ ճիշտ է խոսում, բայց ամեն դեպքում ես իրան նկատողություն անում եմ, ասում եմ, Աննա, չի կարելի, թեկուզ այս սպարագայում դու ճիշտ ես, բայց միևնույն է, դու պիտի լռես, այս պահը անցնի, բայց մեկ է, ինքը ուզում է, որ ամեն տեղ առաջինը լինի, թեկուզ որ մի պահ ալինում ինքը պիտի երկրորդ տեղ գրավի, ասում է, չէ, ես պիտի առաջինը լինի, միշտ պայքարում է։ Այսինքն լիդերություն ունի։ Լիդերություն ունի, այո, նստում խոսում, ասում է, մամ, քիչի պիտի ես դառնամ ղեկավար։ Շատ մտքեր ունի Աննային, դե տա Աստված իր մտքերը իրականանա, Աստված իր կողմը թող լինի, պիտանի մարդ դառնա մեր երկրի համար։ Վարդուհի, եւ որպես արդեն փորձառու մայրիկ, ձեր բարեմաղթանքը հնարավորություն ունեք ուղղելու նորաթուխ մայրիկներին։ Ես կցանկանամ բոլոր մայրերին ունենալ առաջին հերթին խելոք, կիրթ, դաստիարակված եւ ունակ երեխաներ։ Եվ թող բոլոր ընտանիքներում մի բուռ արևները շատանան։ Մենք ձեր մի բուռ արևին նույնպես մաղթում ենք նպատակների իրականացում, հաջողություններ, որ նա շարունակի լինել նպատակասլաց ու ձեզ հպարտանալու առիթ տա։ Շատ շնորհակալություն։